nos przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 29 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Rozpoczyna się spotkanie marszałka Sejmu z premierem. O tematy rozmowy zapytamy naszą reporterkę. 3 osoby zostały ranne w ataku nożownika w Kadzidle. 18-letni chłopak został zatrzymany. Amerykański sekretarz stanu apeluje o przedłużenie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. W Sejmie rozpoczyna się spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z premierem Mateuszem Morawieckim. O spotkanie zabiegał szef rządu. Szymon Hołownia kilka razy zapowiadał, że do rozmowy dojdzie dopiero wtedy, gdy rząd zostanie zaprzysiężony. A to stało się w poniedziałek. Przenosimy się na Wiejską. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry. Powiedz, jakie są główne tematy spotkania marszałka Izby z szefem rządu. A premier Mateusz Morawiecki kilkakrotnie zwracał się do marszałka z apelem o tę rozmowę. Rozmowę w cztery oczy. Chciał omówić sprawy, którymi jego zdaniem powinien zajmować się parlament. I tu chodziło m.in. o ustawy, które dotyczą zamrożenia cen VAT-u, zerowy podatek na żywność czy wydłużenie wakacji kredytowych. A marszałek Szymon Hołownia na apel szefa rządu odpowiadał, że do spotkania dojdzie, jak będzie już jasny status premiera, czyli wtedy właśnie, gdy zostanie zaprzysiężony. I dlatego wczoraj marszałek przy okazji omawiania planu pracy Izby informował właśnie o spotkaniu z premierem. Później będzie Sejm 11-12, kiedy będzie expose, jak rozumiem, premiera Morawieckiego. Ja go wczoraj zaprosiłem zaraz po jego powołaniu do Sejmu na rozmowę właśnie o expose. Rozumiem, że na to zaproszenie pozytywnie odpowie i że w tym tygodniu będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. No i właśnie to spotkanie teraz się rozpoczyna. Potrwa około pół godziny, ponieważ na 15.30 zaplanowano konferencję prasową marszałka Szymona Hołowni. Agnieszka Drążkiewicz z Sejmu, dziękuję za relację. W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle w województwie mazowieckim uczeń zaatakował nożem 3 kolegów. Stało się to podczas lekcji, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały ranne, 2 osoby zostały zabrane do szpitala, jedna, mówimy tutaj o 18-latku, została przetransportowana do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. W trybie alarmowym na miejsce ściągnięto dodatkowe siły policyjne. Dzięki temu sprawca podejrzewany o to przestępstwo został już zatrzymany. Sprawcą jest 18-letni uczeń tej szkoły. Jak dowiedziała się polska agencja prasowa, usiłował popełnić samobójstwo. Wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami nad nowelizacją ustawy o wynagradzaniu pielęgniarek. Obywatelski projekt wprowadza systemowe podwyżki także dla laborantów, diagnostów oraz rehabilitantów. Projekt złożono w Sejmie w maju tego roku. Ponieważ jest to projekt obywatelski, prace nad nim nie zostały przerwane. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok powiedziała, że to bardzo trudna praca i chodzi o to, by była uczciwie wynagradzana. Jak mówiła, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada niewiele ponad 5 pielęgniarek, podczas gdy średnia unijna to 9. Krystyna Ptok zaznaczyła, że statystyki biją na alarm. Zawód jest zdominowany przez coraz starsze osoby i coraz trudniej zachęcić młodych ludzi, by decydowali się na tak trudną i słabo płatną pracę. Ze średnią 54 lata jesteśmy drugą grupą po lekarzach, która jest najstarsza w systemie zawodów medycznych. Była minister zdrowia Katarzyna Sójka z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że proponowane przez pielęgniarki zmiany powinny zostać skonsultowane z innymi grupami zawodowymi. Proponowane zmiany opracowane zostały właśnie tylko przez jeden ze związków zawodowych. Prace nad ustawą będą kontynuowane. Teraz trafiła ona do Komisji Zdrowia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Opublikowanie listy firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy, było możliwe po zasięgnięciu opinii prawnych, wyjaśnia nowa minister rolnictwa i rozwoju wsi. Anna Gębicka w Polskim Radiu 24 mówiła, że zależało jej na tym, aby listę upublicznić zgodnie z oczekiwaniami rolników. Mamy 2 opinie prawne, które mówią o tym, w jakim kształcie tą listę możemy opublikować, nie łamiąc prawa. I one pozwalały na to, żeby opublikować listę po prostu w formie bez podawania ilości i bez podawania rodzaju zbóż. Wczoraj po południu na stronie resortu rolnictwa zamieszczono informacje w sprawie firm importujących zboże z Ukrainy. Na liście jest kilkaset przedsiębiorstw. Amerykański sekretarz stanu zapowiedział współpracę z Izraelem na rzecz przedłużenia zawieszenia broni w Strefie Gazy. Na zakończenie spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli Antony Blinken podkreślił, że tylko dalsza przerwa w działaniach wojennych pozwoli uwolnić zakładników Hamasu i pomóc cywilom w Strefie Gazy. Chcemy, żeby zawieszenie broni zostało przedłużone. Jeśli tak się nie stanie, zakładnicy nie będą mogli wrócić do swoich rodzin. Bez tego też nie będziemy w stanie dostarczać pomocy humanitarnej ludności Gazy, która desperacko jej potrzebuje. To jest to, czego chcemy i wierzę, że Izrael też tego chce. Hamas ma dzisiaj uwolnić kolejnych 10 i jak na razie ostatnich izraelskich zakładników. Do dzisiaj w Gazie obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Palestyńczykami. Trwają starania, by przedłużyć rozejm o kolejnych kilka dni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na zachodzie mamy opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Minus 5 lokalnie na północy i na Podkarpaciu. Do minus 1 na zachodzie kraju. W nocy na południu i wschodzie rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu nad morzem i w górach. Lokalnie marznące mgły. No i znowu mróz siarczysty od minus 12 na północnym wschodzie do minus 5 w centrum i do minus 1 na północnym zachodzie. Ale będą takie miejsca, gdzie temperatura w nocy będzie spadać nawet do minus 17-18 stopni. Jutro też sporo chmur na północnym zachodzie i na Podkarpaciu opady śniegu. Od minus 4 na Suwalszczyźnie do 0 i plus 1 stopnia w centrum i na południu, ale taka arktyczna aura zostanie z nami co najmniej do końca tygodnia. Sześć minut po godzinie 15. Michał Jakubik za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 22 73. Zapraszam do kontaktu w każdej sprawie, również SMS-owo 71335, to jest ten numer. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie zaczynamy dzisiejszą popołudniową audycję redakcji aktualności. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Zaczynamy od tego, co mamy, a mamy przede wszystkim 9 minut po godzinie 15 w kalendarzu środa, 29 dzień listopada. Do kogo dziś z życzeniami? Proszę bardzo, Błażej, Franciszek, Fryderyk, Klementyna oraz Walter. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Podchorążego, oczywiście 29 listopada. Mamy także Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. W listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz. I'd go out, ride out for a heart in a heartless town. I'd come unwound, and this love, my love, isn't all that I thought it was. Am I no one without someone to need me? Hold back your love, you know that I've had my doubts. Wanna see what I feel without. Every feeling is dreaming out. Now you know that I need it. That's guilty of breaking more. No one adores trying to reason and plead. White Lies. Audycja popołudniowa, 13 minut po godzinie 15. Dziś zapraszamy do trójki do 18. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy krajowe i zagraniczne. No ale zaczynamy od informacji, którą słyszeli już Państwo w naszym serwisie trójki. Z nami jest oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Ostrołęce, pan komisarz Tomasz Żerański. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Słyszeliśmy o ataku nożownika, wiemy, że są ofiary i może od nich zacznijmy. Jakie to są ofiary? Czy to są tylko rany? Czy może są ofiary, nie daj Boże, śmiertelne? Trzy osoby zostały zabrane do szpitala w wyniku ataku ucznia podczas zajęć lekcyjnych na trójkę swoich rówieśników. Jedna osoba, mówimy tutaj o 19-letnim mieszkańcu powiatu ostrołęckiego, został on przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Druga osoba, 19-letnia również mieszkanka powiatu ostrołęckiego, trafiła do szpitala karetką pogotowia, natomiast trzeciej osoby obrażenia nie wymagały hospitalizacji.

Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki na zegarze 19 minut po godzinie 15. Dziś kolejny pracowity dzień w Sejmie. W Sejmie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, witaj. Witam cię, Witku. Który witam to państwa. Już dzień pierwszego wciąż posiedzenia Sejmu? No właśnie, przez moment się zastanawiałam, czy dla mnie to już jest jakby miesiąc, a to jest szósty. A dla mnie jak miesiąc, dlatego że pewnie państwo i ty też słyszycie mnie prawie non-stop z tego Sejmu i mam wrażenie, że za chwilę zostanę takim klasycznym sprawozdawcą sejmowym i będę trochę dalej od tych swoich ulubionych tematów, czyli tematów dotyczących obronności, no ale oczywiście to też jest fascynujące rzeczywiście od tego 13 listopada. No dobrze, to zacznijmy od tego, co było dzisiaj rano. Po 9 chwilę Sejm wznowił obrady i od razu przystąpiono do głosowania nad projektem zmieniającym handel w grudniowe niedziele. W tym roku Wigilia, 24 grudnia, wypada właśnie w niedzielę, ale handlu w ten dzień nie będzie. Do sklepów pójdziemy natomiast 10 i 17 grudnia i to dopiero początek długiej listy tego sejmowego harmonogramu dzisiejszego. Czym jeszcze zajmowali się posłowie? To zacznę od tej drugiej kwestii, od tej, która właśnie teraz trwa, bo w kuluarach nieco tych zadań codziennych, które odbywają się na sali plenarnej, właśnie trwa spotkanie marszałka Izby Szymona Hołowni z premierem Mateuszem Morawieckim. Oczywiście głównym tematem rozmowy jest sprawa wygłoszenia expose przez premiera, no a to, jak wielokrotnie sugerował marszałek Hołownia, może się odbyć 11 grudnia, bo wtedy dokładnie miną te 2 tygodnie od czasu zaprzysiężenia nowej ekipy Mateusza Morawieckiego przez prezydenta Andrzeja Dudę. W okolicach 15:30, może 15:40 to spotkanie powinno się zakończyć i wtedy do dziennikarzy ma wyjść marszałek, opowiedzieć o tym, co dokładnie ustalono. Jednocześnie na sali plenarnej, na której teraz jestem, będzie się odbywać, właśnie się chyba już rozpoczyna, będę musiała się za chwilę wsłuchać, jak będę państwu puszczała wypowiedzi poszczególnych posłów i ministrów, dyskusja o proteście przewoźników na granicy z Ukrainą. Tak, rzeczywiście bardzo dużo tych tematów trwa. Ten protest już trzeci tydzień i dotyczy przywrócenia chociażby dawnych zasad tranzytu dla ukraińskich przewoźników. Polscy kierowcy zwracają uwagę, że poluzowanie tych wymagań wobec naszych sąsiadów spowodowało poważne problemy dla naszych właśnie przewoźników i informacje o tym miał pierwotnie przekazywać premier Mateusz Morawiecki. Potem pojawiały się te informacje, że będzie to minister infrastruktury Alwin Gajadur. Jak będzie, to się przekonamy pewnie za chwilę. No a teraz wracam do tego twojego pierwszego pytania, co już przepracowano. No za nami, tak jak mówiłeś, to uchwalenie tych właśnie grudniowych niedziel, w które będzie można otwierać sklepy. W grudniu będą to te właśnie nowe terminy, czyli 10 i 17, a nie tak jak było pierwotnie 24 grudnia, czyli ta właśnie Wigilia. Poparcie Izby uzyskał projekt autorstwa grupy posłów z Polski 2050, a nie ten przysłany przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Ten poselski, jak tłumaczył w trakcie prac poseł Adam Gomoła, jest bardziej kompleksowy i daje też szansę na dalsze zmiany. Pojawia się także nadzieja, że przyjęcie tego projektu ustawy będzie preludium do dalszych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pracowników, pracodawców, których wola w tym temacie co róż wybrzmiewa. Tutaj słyszeliście państwo trochę buczenia z sejmowych ław, dlatego że według właśnie posła Gomoły, według w ogóle polityków Polski 2050 więcej niedziel w roku powinno być takich, kiedy są sklepy otwarte. No a teraz ta ustawa trafi do Senatu, potem na biurko prezydenta. Warto też podkreślić, że to jest pierwszy projekt, jaki uchwalił Sejm nowej kadencji, 10. kadencji. Drugi projekt, jakim zajęli się dziś posłowie, to jest ustawa przygotowana przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Przewiduje podwyżki dla właśnie pielęgniarek, dla położnych, ale także dla innych zawodów ochrony zdrowia. Politykom założenia tego projektu przedstawiła pielęgniarka Krystyna Ptok. Przypomniała, że w Polsce na 1000 mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek, a w Unii aż 9. I dodała, że jej zawód jest zawodem osób starszych, no bo młodzi nie garną się do zawodu słabo opłacanego. Ze średnią 54 lata jesteśmy drugą grupą po lekarzach, która jest najstarsza w systemie zawodów medycznych. Statystyka niestety w najbliższych latach będzie się pogarszać. A teraz obywatelski projekt będzie omawiany w Sejmowej Komisji Zdrowia. Ta zbiera się jeszcze dzisiaj po 16:15. Z tego co pamiętam, potem ponownie wróci projekt na salę obrad. A jeśli już właśnie mówimy o tej sali, na której teraz jestem, właśnie to posłowie również debatowali dziś w okolicach południa nad kolejnym projektem obywatelskim, czyli o finansowaniu in vitro. Projekt po poprawkach w Komisji Zdrowia zaprezentował Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący tejże Komisji Zdrowia przekazał, że poprawki zgłaszane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości nie zostały uwzględnione. Jedna z nich, jak mówił, przewidywała finansowanie metody in vitro tylko dla małżeństw. Inna z kolei proponowała wysłuchanie publiczne, co odsunęłoby w czasie procedowanie tego projektu. A trzecia na przykład wskazywała, iż lekarz będzie mógł zapłodnić tylko dwie komórki jajowe. Na to również zgody te poprawki nie dostały, nie uzyskały poparcia w sejmowej komisji, też potem już na sali obrad. Mówiła o tych poprawkach posłanka Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko, no ale też jak dodała, jej klub w trakcie głosowania nie będzie wymagał dyscypliny. Każdy poseł będzie mógł podjąć decyzję zgodnie z swoją wiedzą, swoimi przekonaniami i swoimi wartościami. Natomiast posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą zgłaszać kolejne poprawki. I z tego, co wiemy, to jeszcze dziś, być może w tym wieczornym bloku głosowań, ta ustawa zostanie już w całości przegłosowana. Zobaczymy, bo będziemy jeszcze do Sejmu dzisiaj wracać w audycji popołudniowej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję Ci bardzo za relację. Bardzo dziękuję. Of the corner of my walls, linger. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład aparat natychmiastowy Instax. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 379 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 269 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, na zegarach 15.30. Zaczął się popołudniowy środowy szczyt komunikacyjny. Tradycyjnie informacje zbiera dla Państwa Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, zaczynamy od Krajowej 50 między węzłami Łochów i Mińsk Mazowiecki. W Zawiszynie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jest blokada jednego pasa w kierunku Mińska Mazowieckiego. Służby przed chwilą zdecydowały o wprowadzeniu ruchu na zmianę jednym pasem i tak będzie do odwołania. A na drodze numer 12 w miejscowości Klwatka Królewska, to na trasie Radom-Zwoleń zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Dwunastka w obu kierunkach, uwaga, jest zablokowana. To 513 km krajowej dwunastki. Po wypadku na trasie Kąty Wrocławskie Pietrzykowice na A4, gdzie wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe, już nie ma zwężenia, ale wciąż jeszcze utrzymuje się korek. Ostrzegamy, bo można stracić około 10 minut w tym zatorze. Potem postoimy też na odcinku Biskupice Podgórne Bielany Wrocławskie. W obu tych miejscach stoimy w stronę Katowic na A4. Czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. W związku z atakiem nożownika w szkole w Kadzidle minister edukacji Krzysztof Szczucki polecił mazowieckiej kurator oświaty zbadać szczegóły zdarzenia i zapewnić poszkodowanym wsparcie. Dziś podczas lekcji uczeń zaatakował nożem trzech kolegów. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Sprawca został zatrzymany. W Sejmie dobiega końca spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z premierem Mateuszem Morawieckim. O rozmowę zabiegał szef rządu. Szymon Hołownia kilka razy zapowiadał, że do rozmowy dojdzie wtedy, gdy rząd zostanie zaprzysiężony, a to stało się w poniedziałek. Wśród tematów spotkania są plany Sejmu związane z procesem powoływania Rady Ministrów. Unia Europejska ma dostarczyć około 300 tysięcy pocisków z obiecanego miliona dla Ukrainy, przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy podczas spotkania ministrów dyplomacji państw NATO w Brukseli. Dmytro Kuleba wezwał także do wzmocnienia przemysłu obronnego Ukrainy oraz NATO. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział po spotkaniu, że trwają rozmowy o dołączeniu Ukrainy do paktu. Włochy zostały skazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu za niezgodne z prawem międzynarodowym traktowanie nieletnich migrantów. Chodzi o umieszczenie ich w centrach dla dorosłych. Wyrok dotyczy wydarzeń sprzed ponad 6 lat. Chodzi o 4 niepełnoletnich przybyszów z północnej Afryki. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Włochy mają zapłacić poszkodowanym po 6,5 tysiąca euro odszkodowania i ponieść koszty procesu. Na kolejny serwis Trójki zapraszam o 16. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Zapraszam. Przed nami kolejne mecze piątej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do ciekawych starć dojdzie w grupie B, gdzie o 18.45 Sevilla zagra z PSV Eindhoven, a o 21.00 Arsenal podejmie RC Lens. Były reprezentant Polski Tomasz Kłos uważa, że w tym drugim spotkaniu to kanonierzy mają większe szanse na zwycięstwo. Myślę, że nieznacznym faworytem jest tutaj drużyna Arsenalu, ale pamiętajmy, że Francuzi umieją grać w piłkę, umieją grać w tak ważnych meczach, a myślę, że dodatkowego smaczku nabierze właśnie gra przeciwko sobie reprezentantom Polski. Grając w Londynie, Arsenal ma 4 punkty więcej od drużyny Lons i myślę, że tym meczem będzie chciał przypieczętować awans do kolejnej innej rundy. Przypomnę, że piłkarzem Arsenalu jest Jakub Kiwior, a Lon Przemysław Frankowski. W grupie C Braga zmierzy się z Unionem Berlin, na pewno awansu do 1/8 finału Real Madryt zagra z Napoli. Były reprezentant kraju Piotr Czachowski spodziewa się ciekawego starcia. Troszeczkę tych osłabień też będzie, więc na pewno to jest zwłaszcza po stronie gospodarzy. Może być to jakąś szansą dla piłkarzy Napoli, którzy zmienili trenera, ale nie grają w Serie A najlepiej. Może to taki Real Madryt być dla nich wielkim wyzwaniem, motywacją do tego, żeby poszukać rewanżu, bo w tym pierwszym spotkaniu przegrali 3-2. W związku z tym może być to ciekawa rywalizacja, taka, która dostarczy kibicom nie tylko emocji, ale przede wszystkim bramek. W pozostałych meczach w grupie A Galatasaray Stambuł zagra z Manchesterem United, a Bayern Monachium zmierzy się z FC Kopenhaga. W grupie D Benfica podejmie Inter Mediolan, a Real Sociedad zagra z RB Salzburg. Dziś też Liga Mistrzów Siatkarzy, a w jednym ze spotkań zobaczymy polską ekipę broniącą tytułu Zaxa Kędzierzyn-Koźle. Rywalem naszej drużyny będzie turecki Bankasi Ankara. Obydwa zespoły rozpoczęły zmagania w grupie A od zwycięstwa. Przyjmujący Zaxy Bartosz Bednosz spodziewa się trudnej przeprawy. Na pewno to nie będzie łatwe spotkanie, zdajemy sobie sprawę z tego, że hala będzie pełna, będą mieli ogromne wsparcie. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, abyśmy zagrali swoją dobrą siatkówkę i wyszli cali i zdrowi z tego spotkania. Ja myślę, że zawodników, którzy dołączyli do tego zespołu, czyli Mata Andersona, mojego dobrego przyjaciela, na pewno pomimo wieku dalej gra świetną siatkówkę. Kolejny przyjmujący Kamecho, atakujący, mają także bardzo dobrego rozgrywającego. Początek meczu o 18:00. W innym starciu w grupie B Asseco Resovia zagra na wyjeździe ze słoweńskim Volley Ljubljana. Dlaczego tak mroźno? Bo jak jest pełnia, to zawsze jest mroźno. O dziwo, zawsze kiedy mamy pełnię, to zawsze są duże mrozy. Nie wiem, z czym to jest związane. Pełnia i piękny mróz wtedy. Pozdrawiam. No i teraz rzecz nie do uwierzenia prawie. Nie wiem, czy to jest prawda, może ktoś potwierdzi. Minus 11 stopni pokazuje ekran meteoradaru. Tyle mamy w tej chwili w Olsztynie, a poza tym cała Polska na minusie, tak od minus 1 do minus 5 stopni kształtują się wartości na termometrach. Na zachodzie opady śniegu, na północnym zachodzie również deszczu ze śniegiem. No i dużo chmur dzisiaj. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty 16. Et tomber sur un salaud, la trappe et attirer sur. Jakże wdzięczny tytuł. Bada Boom i formacja Hooverphonic. No ale niewdzięczny temat teraz przed nami. Popołudniowa audycja za 20,5 minuty, godzina 16. Hamas, proszę Państwa, ma dzisiaj uwolnić kolejnych 10 izraelskich zakładników. I jak na razie to będą ostatnie uwolnione osoby. Do dzisiaj bowiem w Gazie obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Palestyńczykami. Na jego podstawie obie strony od piątku uwalniają jeńców. Trwają starania, by przedłużyć ten rozejm o kolejnych kilka dni. Wojciech Cygielski. 12-letni Eitan, gdy tylko wysiadł z autobusu, który przywiózł go do Izraela, wpadł w objęcia swojej mamy. Nie widzieli się przez ponad 50 dni. Eitan został uwolniony przez Hamas w poniedziałek. Jest jednym z ponad 90 zakładników Hamasu, którzy odzyskali wolność. W Gazie pozostaje jeszcze prawdopodobnie około 150 uprowadzonych. To jest jak lista Schindlera. Każdego dnia dowiadujemy się, kto wyjdzie dzisiaj, jak to zostanie. Kto przetrwa, a kto nie. Moja siostra i jej dwójka dzieci wciąż tam są. Najmłodszy, Kfir, ma teraz 10,5 miesięcy. On spędził prawie 15% swojego życia w więzieniu. Mówi Yossi Schneider, brat jednej z uprowadzonych wraz z dziećmi Izraelek. Dzisiaj na wolność ma wyjść 10 Izraelczyków. A Hamas zapowiedział, że uwolni także dwóch Rosjan. Fanatycy twierdzą, że ma to być gest wobec Władimira Putina, którego Hamas uważa za bohatera. Izraelskie media podają, że z niewoli ma też wyjść kolejnych 30 palestyńskich więźniów. W sumie od piątku z więzień wyszło ich już 210. To głównie kobiety oraz nastolatkowie, którzy trafili za kratki z podejrzeniem przestępstw o charakterze terrorystycznym. W samej Gazie humanitarna katastrofa panuje teraz na południu, gdzie są 2 miliony osób, które uciekły z północy, zrównanej obecnie z ziemią przez izraelską armię. Nasz dom został zniszczony w nalotach. Nasza sytuacja jest bardzo ciężka. Mamy nadzieję, że wszystko w końcu wróci do tego, co było przed wojną. Mamy nadzieję, że już nie będzie wojny. Mówi Mohamed, jeden z Palestyńczyków, którzy uciekli z północy na południe Gazy. ONZ szacuje, że od początku wojny z domów uciekło 1 800 000 Palestyńczyków, czyli 80% populacji Gazy. Większość mieszka teraz na południu enklawy. Tysiące ludzi tłoczą się w przepełnionych ośrodkach i szkołach prowadzonych przez ONZ. Choć od początku rozejmu do Gazy wjeżdżają ciężarówki z pomocą humanitarną, to skala pomocy wciąż jest niewystarczająca. Palestyńczycy boją się, że jeśli rozejm się zakończy, to nawet ta niewystarczająca pomoc zostanie wstrzymana. Izraelskie naloty oraz operacja lądowa w Gazie to odpowiedź na atak Hamasu na izraelskie miasta z 7 października. Fanatyczni bojownicy zabili wówczas 1200 osób. W trwających od tego czasu izraelskich nalotach na Gazę zginęło niemal 15 tysięcy Palestyńczyków, w tym co najmniej 5,5 tysiąca dzieci. Miasto obraca w dym. nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa, wszystko kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Po nas niszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę w mnie świat, na barkach stopi, jak w karawanie salwa do latami. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto obracasz w dym. Metropolis gaśnie, wolny świt, który to już raz nam puka do drzwi. Płacz zalewa wizję wydeptanych dni, białych dni. Ej. Metropolis gdybnie, wolno śnić. Dostajemy w dłoń recepty na sny. Potrafimy żyć, lecz to nie znaczy nic. Za 12,5 minuty godzina 16. Państwo pytają, kiedy wreszcie zobaczymy słońce. Ja myślę, że pytanie powinno brzmieć inaczej. Kiedy wreszcie te chmury pójdą sobie precz? No bo momenty ze słońcem to mamy cały czas, ale to są tylko momenty. A w tym kontekście być może zainteresuje Państwa taka informacja. NASA wydała ostrzeżenie o zakłóceniach w sygnale GPS na jutro. Co się dzieje? 3 dni temu mieliśmy 2 wybuchy klasy M, takie małe, klasy 3. Wczoraj mieliśmy klasę M 9-8 wybuch. Jutro, pojutrze można ustawić separaty. Piękne zorze mają być i to widziane bardzo, bardzo głęboko w Europie. No i w tym kontekście tym bardziej ważne robi się to pytanie, kiedy chmury pójdą sobie precz. Wszyscy chcemy zobaczyć piękne zorze. Like a firefly without a light, you were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one. Should be getting some. help me remember how to smile. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning human brain with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Runaway Train i grupa Soul Asylum w audycji popołudniowej. 8 minut dzieli nas od godziny 16. Wracamy do krajowej polityki i wracamy do Sejmu. Wczoraj, podczas wczorajszych obrad, podejmowana była decyzja w sprawie powołania komisji śledczych. Propozycji nowych komisji z godziny na godzinę było coraz więcej. Premier Mateusz Morawiecki nazwał takie działanie organizowaniem rozrywki, aby ludzie siedzieli, jedząc popcorn, oglądali je. Sejm teraz nie zajmuje się ważnymi kwestiami, dodawał premier. Co więcej, likwidacji ma ulec również komisja badająca wpływy rosyjskie. Więcej o tych komisjach i o wczorajszych obradach Aleksander Ziemiańczyk. Sejm rozpoczął pracę nad poselskim projektem uchwały powołującej komisję śledczą, która ma zbadać proces organizacji wyborów na prezydenta z 2020 roku. Podczas pierwszego czytania projektu poseł wnioskodawca Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej, uzasadniając chęć powołania komisji, cytował m.in. jeden z wyroków sądowych. Prezes Rady Ministrów wydał decyzję administracyjną z rażącym naruszeniem prawa, albowiem w dacie wydania tej decyzji nie istniała w systemie prawa podstawa prawna do wydania Poczcie Polskiej polecenia podjęcia przygotowania do zorganizowania wyborów. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że sytuacja w tamtym czasie była trudna. Myśmy wiedzieli, że mamy obowiązek przygotować wybory, że mamy obowiązek je przeprowadzić. Nie wymyślaliśmy niczego nowego. Przecież w Bawarii kilka dni wcześniej odbyły się wybory kopertowe. Posłowie rozpoczęli także pracę nad projektem uchwały powołującym Komisję Śledczą do zbadania czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez organy państwa, m.in. z wykorzystaniem oprogramowania szpiegującego Pegasus. Poseł wnioskodawca Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówił, że sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia. Nadużycie środków operacyjnych jest szczególnie ważne i to musi być bardzo dokładnie wyjaśnione. Prawo i Sprawiedliwość chce poszerzenia zakresu działania Komisji Śledczej do zbadania tzw. afery wizowej. Poseł PiS Paweł Jabłoński stwierdził, że komisja powinna zbadać znacznie dłuższy okres. W przypadku polskiego MSZ-u te umowy były podpisywane w momencie, kiedy Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych z nadania Platformy, podjął decyzję o masowym likwidowaniu polskich placówek dyplomatycznych. Poseł PiS Marek Suski zapowiedział natomiast, że jego ugrupowanie będzie domagało się proporcjonalności, jeśli chodzi o podział i liczbę miejsc w komisjach śledczych, nad których powołaniem pracuje Sejm. Wychodzi nam przy 11, nawet powyżej 4, 4,50 tam coś po przecinku. No nie da się, więc mówimy, dobrze, 4. No i po jednym przedstawicielu tych małych